zapraszam na podsumowanie tych wydarzeń w Trójce. Mało obiektywnie Enter Enea Festival 2025 w Poznaniu. W czwartek od 17 do 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 18 czerwca, jest 6. Tak wygląda ten świat. Agnieszka Drozd i Artur Ewertowski. Polacy ewakuowani z Izraela prawdopodobnie dzisiaj wrócą do kraju. Wczoraj wyruszyli do Egiptu, a kolejna grupa dzisiaj jedzie do Jordanii. Trzecia droga w ślepej uliczce. Szymon Hołownia już podziękował za koalicję, chociaż ludowcy nie przypieczętowali rozstania. W Krośnie Odrzańskim bez nowych przypadków gruźlicy. Są przeprowadzane jednak testy u dorosłych i dzieci. Trwa ewakuacja Polaków z Izraela. Samoloty z polskimi obywatelami na pokładzie mają wylądować dziś w kraju. Wczoraj pierwsze autokary wyruszyły do Egiptu. To stamtąd mają być zebrani Polacy. Kolejna grupa odleci z Ammanu do Jordanii. Nam udało się porozmawiać z panią Natalią, która była w pobliżu Tel Awiwu. Opowiadała, że wiele osób zrezygnowało z ewakuacji ze względu na niebezpieczną podróż. Ten przejazd 4 godziny do samego Elatu przez pustynię, no to jest przejazd na terenie otwartym, na którym nie mamy dostępu do jakiegokolwiek schronu. I biorąc pod uwagę częstotliwość, jaką jeszcze do wczoraj tak naprawdę leciały tutaj pociski, no to prawdopodobieństwo, że co najmniej jeden taki alarm będzie, jeżeli nie kilka, podczas takiego przejazdu jest dosyć wysokie. No i potem zmartwienie pod tytułem, co się stanie w Egipcie. Podróż z tego przejścia granicznego z Izraelem do Sharm el-Sheikhu to też jest kilka kolejnych godzin autokarem. Drugi konwój do Jordanii, w którym jest pani Natalia, ma wyruszyć dzisiaj, jak podano, raczej o świcie. Izrael ma opuścić około 200 Polaków. Resort dyplomacji ewakuuje też część personelu polskiej placówki dyplomatycznej w Teheranie. W nocy trwała kolejna wymiana ciosów pomiędzy Izraelem a Iranem. Iran wystrzelił około 25 pocisków. W tym samym czasie izraelskie lotnictwo zaatakowało Teheran. Eksplozje były słyszane nie tylko w irańskiej stolicy, ale także w sąsiednim mieście Karacz. Portal Axios podał, że prezydent USA Donald Trump poważnie rozważa włączenie swojego kraju do wojny i przeprowadzenie amerykańskiego ataku na podziemne irańskie obiekty nuklearne. Wracamy do kraju. Tutaj trzecia droga na rozdrożu, a może nawet przestała już istnieć. No nie wiadomo, jak interpretować wczorajsze wydarzenia. Szef Polski 2050, Szymon Hołownia, w mediach społecznościowych napisał, że zakończył się projekt Trzecia Droga. W tym samym czasie obradowała Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego, które wchodzi w skład koalicji. Decyzję ludowców o faktycznym zakończeniu projektu Trzeciej Drogi przyjmujemy ze zrozumieniem i wdzięcznością, napisał Hołownia. Na tyle, że po zakończeniu spotkania przedstawiciele PSL-u mówili, że nie głosowano nad uchwałą o zakończeniu koalicji. Była dyskusja, że jako formacja jesteśmy gotowi do samodzielnego startu w wyborach, stwierdził rzecznik prasowy ludowców Miłosz Motyka. Nie ma nowych przypadków zachorowań na gruźlicę w Krośnie Odrzańskim w Lubuskiem. Przypomnijmy, zachorowały tam dwie kobiety. Jedna pracowała w żłobku, a druga w przedszkolu. Testom poddawani są dorośli i dzieci, łącznie około 150 osób. Poprosiliśmy Narodowy Fundusz Zdrowia, żeby nas wspomógł w zorganizowaniu opieki przyspieszonej. W tym sensie, żeby dzieci jak najszybciej trafiły do tych poradni pulmonologicznych i żeby mogły zostać jak najszybciej objęte tą chemioprofilaktyką, bo to jest w tych pierwszych tygodniach, miesiącach najważniejsze. Zostały wyznaczone dwie poradnie, które przyjmują dzieci kilkuetapowo, no, ze względu na wydolność samej placówki, mniej więcej po 20-30 w jednym dniu. Mówiła Dorota Konaszczuk z wojewódzka inspektorka sanitarna. A służbom nie udało się ustalić źródła pierwszych zachorowań. A w serwisie Trójki za godzinę sprawdzimy, co dzieje się w placówkach, gdzie wykryto przypadki gruźlicy. Unia zakręca sobie kurek z rosyjskim gazem. Od stycznia import błękitnego paliwa ma być wstrzymany. Wyjątkiem będą długoterminowe kontrakty, które mają być wygaszane do 2027 roku. Dzisiaj Unia Europejska wykazała się zdecydowaniem. Dzisiaj podjęliśmy decyzję o zakręceniu kurka z rosyjskim gazem. Zbyt długo już nasza zależność energetyczna szkodziła Europie i pomagała Rosji. To musi się zmienić. Podkreślił komisarz do spraw energii Dan Jorgensen. A teraz propozycjami komisji zajmą się państwa członkowskie i Parlament Europejski. Na koniec jeszcze pytanie, które zadają sobie Niemcy po tym, co zobaczyli na nagraniu spod Lipska. Co to jest? To chyba puma. Nagranie trafiło do internetu i władze potwierdziły, że jest autentyczne. Mają nawet 80% pewności, że to puma. Sprawa jest o tyle dziwna, że w pobliżu nie ma zoo, a też nikt nie zgłasza ucieczki dzikiego kota. A teraz trwają poszukiwania z wykorzystaniem dronów. Klimat.

Zapraszamy oczywiście. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Zapraszamy do 3@polskieradio.pl, to adres mailowy. Do Państwa dyspozycji o sytuacji na Bliskim Wschodzie oczywiście będziemy dziś o poranku mówić w Trójce. Najwięcej w serwisach, ale będziemy także w przeglądzie prasy chociażby przyglądać się amerykańskim decyzjom dotyczącym konfliktu Izraela z Iranem. Jeśli chodzi o sprawy polskie, to zajrzymy dziś do Sosnowca. Tam pilotażowy program, który zakłada, że część przedszkoli będzie otwarta aż do 20. Szukając rozwiązań, które zachęciłyby młodych ludzi do posiadania dzieci, znaleźliśmy rozwiązanie, które pozwoliłoby rodzicom na możliwość pozostawienia swoich dzieci niejako na drugą zmianę. Uważam, że to nie jest dobry pomysł. I tak dzieciaki są takie, które po 10 godzin są w przedszkolu. I jest to tak, że niektóre dzieci mówią do nas mamo, ponieważ za mało czasu spędzają z rodzicami. Jacek Frenzel ze szczegółami około 6.40, ale już słyszymy, że ten pomysł wywołuje pewne kontrowersje. W cyklu News albo Fake News wrócimy dziś do tematu zakłóceń GPS nad polskim morzem. Sygnał satelitarny, z którego korzystają również statki powietrzne, jest zakłócany, nie dociera, a przynajmniej cel tych zakłóceń jest taki, żeby nie docierał on skutecznie do tych statków powietrznych, które znajdują się w danym rejonie. Więcej na ten temat o 6.50. Po 7.00 porozmawiamy o rozwodach. Bo teoretycznie jest taki pomysł, by rozwody w takich oczywistych sytuacjach przyspieszyć, by niepotrzebna była sprawa sądowa, by wszystko mogło odbyć się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ale na etapie rządowych konsultacji, jak informuje Wirtualna Polska, pomysł ten blokuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Broni narodu, prawdopodobnie. Ten temat po godzinie 7:00. Po 7:00 także sprawdzimy, co słychać u polskich piłkarek przygotowujących się do Euro w Szwajcarii, to znaczy na razie przygotowujących się w Polsce. Do Szwajcarii wyjadą później, turniej od 4 lipca, przypominam. Gościem Renaty Grochel będzie dziś Ryszard Kalisz. No ciekawe, co członek PKW będzie miał do powiedzenia o coraz bardziej zagmatwanej sytuacji z ponownym liczeniem głosów w wyborach prezydenckich. Oczywiście przed 9:00 na prawie zakończenie programu cykl Włącz Trójkę i rób co chcesz. Dziś o mistrzyni szydełkowania. Największy projekt to był 2,5-metrowy dywan. To trochę na niego czasu poświęciłam. Zajęłam cały salon w mieszkaniu i plecy też to poczuły. Dlatego wolę mniejsze projekty. Oj, dla pleców na pewno lepsze są mniejsze projekty. Będzie też piosenka do wyjaśnienia. Dzisiaj to podróż do lat 80. i będzie mniejsza gra tradycyjnie po 8.30. Teraz mamy 6.12 i gramy. Ten świat nikomu nic winien. To tylko i ja dom. Proszę bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami czasu. Wróżymy sobie z nieba. Twoje pytanie wyprzedzę. Odpowiem, że nie. Cofnąłbym tych kilku ruchów wskazanych na śmiech. Śmiej się, śmiej na przekór i z nami. Przyjdzie dzień, wtedy się spotkamy. To bardzo ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. Dotykam serca i mówię kogo kochałem. Jestem słońca błękitem. By kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. To bardzo ziemskie. Kocham, kocham. To bardzo ziemskie, by brać. To bardzo ziemskie, by dawać. To bardzo ziemskie się bać. To bardzo ziemskie, by płakać. To bardzo ziemskie, by trwać. To bardzo ziemskie, by tęsknić. To takie ludzkie, to takie żeńskie, to takie piękne, to takie męskie. Trójka. Take a lot. Courtney Barnett, Little Love w trójce. Jest 6:18. Przegląd prasy. Przyglądamy się sytuacji na Bliskim Wschodzie, gdzie trwa już otwarta wojna między krajami położonymi niemal 1000 kilometrów od siebie, ale jeszcze dalej od Izraela i Iranu są Stany Zjednoczone, choć to właśnie w Stanach zapadają bardzo ważne decyzje. Portal ABC News podaje informacje od amerykańskich urzędników, a ci mówią, że następne 24 do 48 godzin będą miały kluczowe znaczenie dla ustalenia, czy możliwe jest rozwiązanie dyplomatyczne z Iranem, czy też Trump zdecyduje się na działania militarne. To po spotkaniu Trumpa z najważniejszymi współpracownikami w Białym Domu. Jeśli Iran wznowi rozmowy i zgodzi się na wstrzymanie wzbogacania uranu, urzędnicy USA spodziewają się spotkania na wysokim szczeblu, prawdopodobnie pod przewodnictwem specjalnego wysłannika Steve'a Witkoffa i wiceprezydenta J.D. Vance'a. Może się ono odbyć w tym tygodniu. Iran miał wysłać sygnał, że rozważa wznowienie takich rozmów, informuje ABC News, ale jednocześnie aktywność amerykańskich wojsk na Bliskim Wschodzie sugeruje, że i interwencja wojskowa jest możliwa. To będzie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Wracamy do tego tematu, bo według ustaleń opisywanych przez TVP Sport, PZPN ma już kandydata numer jeden. Giełda potencjalnych selekcjonerów ruszyła na dobre, do PZPN-u zaczęły spływać oferty, a wśród nich są sondowane nazwiska zagranicznych szkoleniowców. Zgłosił się Nenad Bielica, Gianni De Biasi, Jesus Casas. Można powiedzieć, że to oficjalne kandydatury, resztę traktowałbym raczej w sferze rozważań, mówi sekretarz PZPN-u Łukasz Wachowski.

www.intermarché.pl. Wszystko, czego dziś chcę, to gorące hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra. 5,79 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala 4,99. Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła! To fakt. Zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popróbujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No aktualnie to mega okazje. Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Dynamica Plus. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3149 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 450 zł. Media Expert. Gdy Emilia otworzyła swoją paczkę Amazon, świat ucichł. Te nowe słuchawki z redukcją szumów dały jej godziny odtwarzania w cenie, która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Jest 6:31. To czas na skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drost. Donald Trump rozważa przyłączenie się do izraelskiego ataku na Iran. Prezydent wezwał Teheran do bezwarunkowej kapitulacji. Zagroził także zabiciem duchowego przywódcy Iranu. Napisał, że USA wiedzą dokładnie, gdzie ukrywa się Ali Chamenei. Izrael chce, by Stany Zjednoczone użyły bombowców B-2 do zniszczenia irańskiego podziemnego zakładu wzbogacania uranu. Firma Axiom Space poinformowała o kolejnym przełożeniu daty startu misji AX-4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną z polskim astronautą Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Lot może teraz nastąpić najwcześniej, w niedzielę 22 czerwca. Jak poinformowała firma w nowym komunikacie, kolejna zmiana daty da NASA czas na dalszą ocenę działania stacji kosmicznej po niedawnych pracach naprawczych modułu serwisowego Zwiezda. Jeśli nie uda się spowolnić tempa globalnego ocieplenia, do roku 2100 bezdech senny stanie się bardziej powszechny i bardziej nasilony, co zaszkodzi zarówno zdrowiu, jak i gospodarce na całym świecie, informuje Nature Communications. To pierwsze takie badanie. Nieleczony bezdech senny sprzyja m.in. chorobom układu sercowo-naczyniowego, chorobie Parkinsona, wypadkom drogowym czy depresji, a problem dotyczy prawie miliarda ludzi na świecie. Dziś na południu kraju pogodnie i ciepło, przede wszystkim słonecznie. Proszę pamiętać o czapkach, kapeluszach czy parasolkach. 29 nawet stopni Celsjusza na południu właśnie i w centrum także. Całkiem spory obszar kraju dzisiaj z taką temperaturą. Na północy chłodniej, na Pomorzu od kilkunastu do 24 stopni. No i też na północy kraju więcej chmur, możliwe przelotne opady deszczu i także możliwe miejscami słabe burze. Poranna audycja Zapraszamy do Trójki trwa, no, jak słyszeliśmy, nie polecą w Boże Ciało, ale za to może w niedzielę. Czekamy na start misji Axiom 4, a dziś o poranku czekamy w składzie Karolina Gonet, Maciek Załęcki, Paweł Turski i Robert Grządowski i będziemy tu z Państwem do 9:00. nie ludzie słowa, ale słowa ludzi niosą. Żadna plotka dziś już nie zaszkodzi. Pamiętaj to, co mówią ci. Przestań odzień. Język lata, lata jak chłopaka. Język lata, lata jak chłopaka. Język lata, lata jak chłopaka. Język lata, lata. Dzwonią Państwo już z komentarzami do zapowiadanych tematów i bardzo dobrze, rozmawiajmy. Przypomnę, w rozmowie bez uników gościem Renaty Grochal będzie dziś Ryszard Kalisz z PKW i być może odniesie się do takich słów. Jest oczywiste, że należy przeliczyć głosy tam, gdzie były nieprawidłowości i to wcale nie wyjaśni, dlaczego podwójne krzyżyki są, bo te podwójne krzyżyki mogły być wpisane, to niczego nie wyjaśni. Ważne jest to, że długo przed wyborami kreślono taki scenariusz, pan Szymon Hołownia wypowiadał się, że on przejmie tymczasowo władzę jako pełniący obowiązki prezydenta. I to jest po prostu realizacja scenariusza zmierzająca w kierunku wariantu rumuńskiego. Pytanie, kto za ten scenariusz odpowiada i kto odpowiada za reżyserię? No i kto ostatecznie zagra główną rolę? Będziemy dziś także rozmawiać o hamowanym przez Polskie Stronnictwo Ludowe i konkretnie Ministerstwo Obrony Narodowej pomyśle na ułatwienie rozwodów w konkretnych przypadkach. W tej sprawie pani Ewa. Żona już nie chce być żoną, mąż już nie chce być mężem, ale rząd chce, aby oni wciąż małżeństwem byli i się w tym małżeństwie męczyli. I jeszcze płodzili dzieci, nawet jeśli nie bardzo chcą te dzieci mieć, aby jeszcze i te dzieci w tej rodzinie się męczyły. Więc wartości rodzinne, jakoś mi się to nie klei. Więcej na ten temat w Trójce po godzinie 7. Teraz mamy 6:39. We'll be right back. Władze Sosnowca informują, 3 miejskie przedszkola będą tam czynne do godziny 20. Uchwałę w tej sprawie jednogłośnie przyjęła Rada Miasta. Wszystko rozpocznie się od 1 września. Uchwała przyjęta została jednogłośnie, ale pomysł wzbudza pewne kontrowersje. Jacek Frenzel. Przedszkole do 20 to program pilotażowy. Dlatego wytypowaliśmy tylko 3 na 39 placówek z uwzględnieniem lokalizacji w sąsiedztwie dużych osiedli mieszkaniowych. Michał Wcisło, wiceprezydent Sosnowca. Niestety Sosnowiec, podobnie jak cała aglomeracja górnośląsko-zagłębiowska, jest dotknięta zjawiskiem negatywnym depopulacji. I szukając rozwiązań, które być może zachęciłyby młodych ludzi do posiadania dzieci, znaleźliśmy rozwiązanie, które pozwoliłoby rodzicom pracującym nie w standardowych godzinach, czyli od 7 do 15, na możliwość pozostawienia swoich dzieci niejako na drugą zmianę, tak samo jak oni sami pracują. Zostawiła pani swoją córeczkę w przedszkolu do 20? Tylko w jakichś awaryjnych sytuacjach, bo do 20 to jest cały dzień, a ja wolę z nią spędzić tyle, ile mogę czasu. Ale mięciutki. Pomysł z przedszkolem do godziny 20 to jest dobry pomysł? Uważam, że to nie jest dobry pomysł, ponieważ przedszkole jest po to, żeby człowiek mógł pracować, a nie po to, żeby rodzic nie miał czasu i przestrzeni na to, żeby się dzieckiem opiekować. Agata Kurasz-Han, nauczycielka europejskiego przedszkola językowego. I tak dzieciaki są takie, które po 10 godzin są w przedszkolu. I jest to tak, że niektóre dzieci mówią do nas mamo, ponieważ za mało czasu spędzają z rodzicami. Wydaje mi się, że powinny być czynne do 20, bo czasami jak rodzice pracują do późna, to przydałyby się przedszkola otwarte troszkę dłużej niż standardowe godziny. To nie jest dobry pomysł, dlatego że jeżeli decyduje się na dziecko, to muszę świadomie brać odpowiedzialność za jego wychowanie. Beata Chrzanowska-Płatek, dyrektorka Happy Kids Akademii. I świadomie zaplanować sobie pierwsze 5 lat. Jak w moją karierę zawodową będę się spełniać jako rodzic? Bo moja kariera zawodowa oczywiście jest bardzo ważna, bo każdy człowiek musi się realizować zawodowo, ale biorę odpowiedzialność za drugą osobę, która całkowicie zależy ode mnie. Do czego to służy? Do nagrywania? A co pan będzie nagrywał? Państwa przedszkole jest czynne do godziny 18. I to jest czas, kiedy dzieci, zwłaszcza starsze, miło spędzają czas. Czy w takim razie w Sosnowcu dzieci będą w przedszkolu po 14 i więcej godzin? To jest wykluczone. To będzie maksymalnie 10 godzin. Jeżeli rodzic chce, aby dziecko było przez maksymalną ilość tych 10 godzin, to musi dziecko przyprowadzić o godzinie 10 i wtedy będzie dziecko do godziny 20. Był kiedyś pomysł przedszkoli całodobowych. To był na początku naszej działalności taki chwyt reklamowy. Agata Krasowska, super przedszkole artystyczno-językowe. Obecnie działa to na takiej zasadzie, że nasze nauczycielki prywatnie po godzinach oferują opiekę naszym przedszkolakom w sytuacji, kiedy rodzice na przykład idą na wesele czy kolację biznesową. I wtedy nasze ciocie nauczycielki opiekują się dziećmi. Ale to już usługa prywatna i dodatkowo płatna. A to też magnetofon. My nie możemy być w zastępstwie rodzica. My wspieramy rodzica, ale nie wyręczymy jego w jego podstawowej roli bycia rodzicem. Jeśli zainteresowanie przedszkolami do 20 w Sosnowcu będzie duże, to w kolejnym roku do programu dołączą kolejne, a sam pomysł jest wynikiem m.in. ankiety, w której ponad 40% rodziców zadeklarowało chęć pozostawienia dziecka do nawet godziny 20. Co państwo powiedzą na taki pomysł? 22 i 7 trójek. Step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappear. since you've been there, and now you've disappeared somewhere, like out of space. You found some better place, and I miss you. Everything But The Girl Missing w Trójce. Za 10,5 minuty będzie siódma, to czas na Piotra Łodeja i jego rozmówcę. News albo fake news. Wczoraj o poranku już o tym mówiliśmy, ale dziś wiemy więcej. Te niepokojące doniesienia o zakłóceniach GPS, które odnotowuje się w północnej części naszego kraju, mogą być elementem wojny hybrydowej. Naszym gościem jest Marcin Hadaj, rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Witam w Trójce. Dzień dobry. Wyjaśnijmy, czym konkretnie są te zakłócenia? Zakłócenia dzieją się przede wszystkim na dwa rodzaje, tak zwany jamming i tak zwany spoofing. Sprowadzają się one do jednego wspólnego mianownika, który polega na tym, że sygnał satelitarny, z którego korzystają również statki powietrzne, jest zakłócany, nie dociera, a przynajmniej cel tych zakłóceń jest taki, żeby nie docierał on skutecznie do tych statków powietrznych, które znajdują się na przykład w danym rejonie, w powietrzu w danym momencie. Tu mówimy o zakłóceniach, jeśli chodzi o łączność między dronem a kontrolerem. To dlatego zachowanie dronów w ostatnich dniach jest tak nieprzewidywalne. Tu mówimy ogólnie o zakłóceniach łączności między dronem, który jest już w powietrzu na przykład, a pilotem tego drona, który steruje tym bezzałogowym statkiem powietrznym. I rzeczywiście wtedy, kiedy mamy do czynienia z zakłócaniem sygnału satelitarnego, to prowadzenie takich operacji w powietrzu może stwarzać różnego rodzaju ryzyka. Dlatego powtarzam ten apel na antenie Trójki do wszystkich pilotów bezzałogowych statków powietrznych, aby każdorazowo przed rozpoczęciem każdej operacji, czyli mówiąc wprost przed wystartowaniem dronem w polską przestrzeń powietrzną, sprawdzali za pośrednictwem na przykład aplikacji Drone Tower to, co dzieje się w danym momencie, w danym miejscu z dostępnością sygnału satelitarnego. Jeżeli w ramach tego przygotowania operacji dronowej piloci otrzymają informację, że sygnał jest zakłócany, stanowczo nie rekomendujemy, by podejmowali jakiekolwiek aktywności związane z przeprowadzeniem operacji. Tak czy inaczej, ruch lotniczy jest bezpieczny. Jeśli chodzi o tę ochronę nieba przez PASZP, możemy spać spokojnie. Zdecydowanie tak. Bezpieczeństwo wszystkich operacji lotniczych w polskiej przestrzeni powietrznej jest w żaden sposób niepodważalne. Cały ruch tych samolotów, i tego dużego, i tego małego, wszystkie ich manewry w polskiej przestrzeni powietrznej, mówiąc wprost na polskim niebie, są pod pełną kontrolą kontrolerów bądź informatorów FIS-u Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. I standard bezpieczeństwa po pierwsze jest niepodważalny, a po drugie jest jednym z najwyższych na świecie. Przypomnę, naszym gościem jest Marcin Hadaj, rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Dziękuję za ten fragment naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Kłaniamy się słuchaczom programu Trzeciego i polecamy podcasty Trójki. Tam do wysłuchania dalsza część naszego spotkania. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Zapraszamy do serwisu podcastowego Polskiego Radia i zapraszamy do rozmowy o poranku. 22,7 trójek, państwo dzwonią. Głosy zostały na pewno w Polsce sfałszowane. Ja se daję nawet głowę ściąć i to nie zmieni i tak wyniku, i tak nie zmieni wyniku. Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy.